5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Czas na serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Nie będzie Marszu Równości w Lublinie. Za chwilę o tym dlaczego. Najpóźniej jutro do łódzkiej prokuratury ma wpłynąć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra Jacka Sasina. Jego złożenie zapowiedzieli politycy z otoczenia prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Znana Państwu z trójkowej anteny Kasia Borowiecka, nominowana w 12. plebiscycie Mediatory. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk wydał zakaz organizacji Marszu Równości w mieście. Zakazał też manifestacji jego przeciwników. Zgromadzenia miały się odbyć w najbliższą sobotę, 13 października. Swoją decyzję Żuk ogłosił w czasie konferencji prasowej. Jestem za wolnością zgromadzeń i wolnością wyrażania poglądów, ale w obliczu zagrożenia życia i bezpieczeństwa mieszkańców, które jest dla mnie najważniejsze, stanowiska policji i służb, nie zostaje nic innego niż wydać zakaz dla obu zgromadzeń. Temat marszu wywołuje obecnie w Lublinie gigantyczne emocje, bardzo spolaryzowane, po obu stronach konflikt. Nie opowiadam się za żadną ze stron. Organizatorzy Marszu Równości zapowiedzieli, że złożą do sądu odwołanie od decyzji prezydenta Lublina. W miniony piątek radni nie obradowali nad zakazem, bo zwołaną w tym celu na wniosek radnych PiS sesję zbojkotowali radni PO i Wspólnego Lublina. Przed ratuszem i w sali obrad pikietowali zwolennicy i przeciwnicy marszu. Przewodniczący klubu radnych PiS Tomasz Pitucha powiedział, że to pierwszy przypadek w historii lubelskiego samorządu, kiedy obrady zbojkotował klub PO. Zapowiedział wniosek o zwołanie kolejnej sesji Rady Miasta na ten temat. Prezydent Żuk, którego też nie było na obradach sesji w piątek, informował wcześniej, że zakazywanie organizowania marszu byłoby złamaniem prawa, ale podstawą do wydania zakazu może być ocena policji. Dziś, najpóźniej jutro, do łódzkiej prokuratury ma wpłynąć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez ministra Jacka Sasina. Jego złożenie zapowiedzieli politycy z otoczenia prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej. Twierdzą, że wywierany był wpływ na urzędnika państwowego. Chodzi o słowa szefa stałego Komitetu Rady Ministrów, który stwierdził, że Hanna Zdanowska nie będzie mogła pełnić funkcji w nowej kadencji, nawet jeśli wygra wybory. Ma to związek z prawomocnym wyrokiem, którym została skazana za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych. Minister Jacek Sasin mówił w Polskim Radiu 24, że z przepisów ustawy o samorządzie wynika, iż każdy pracownik samorządowy musi być osobą niekaraną. Podkreślił, że w przypadku zwycięstwa obecnej prezydent Łodzi w wyborach samorządowych o jej reelekcji zdecyduje sąd. Sąd będzie musiał rozstrzygnąć, po wyborach już, będzie musiał rozstrzygnąć, czy Hanna Zdanowska może sprawować tę funkcję. W przypadku zwycięstwa. W przypadku zwycięstwa, tak? Jeśli by wygrała, no jak mówię, hipotetycznie zakładamy taki scenariusz, czy nie. Dodajmy, że pod koniec września Hanna Zdanowska w sądzie drugiej instancji została skazana na 20 tysięcy złotych grzywny. Orzeczenie jest prawomocne. Władze Łodzi przedstawiły wczoraj opinię prawną, z której ma wynikać, że Hanna Zdanowska może pełnić urząd, kandydować i być prezydentem po ewentualnych wygranych wyborach. Wpływy z podatków i składek w przyszłym roku będą o 40% wyższe niż w 2015, szacuje resort finansów. Jeśli popatrzymy na to, o ile wzrosły dochody podatkowe, policzymy sobie dochody z VAT-u, PIT-u, CIT-u i składki na ZUS, to między rokiem 15 a 19 ta różnica wynosi aż 147,5 miliarda złotych, czyli jakby jest to przyrost wyraźny, istotny, sięgający 40% między rokiem 15 a 19. A wiceminister finansów Leszek Skiba dodaje, że uszczelnienia podatkowego wymaga jeszcze handel detaliczny i sektor usługowy. Paragony z tego powodu ten projekt kas fiskalnych online i stopniowego wprowadzania tych mechanizmów, które pozwolą na to, żeby nie było tych prób sprzedaży nierejestrowanej przez kasę fiskalną, no to jest ten obszar, który może być jeszcze do zamknięcia. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że w 2019 roku dochody podatkowe bez składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych sięgną około 360 miliardów złotych. To o 20 miliardów więcej niż w przypadku szacunków na ten rok. Krótka i dobra informacja z Ministerstwa Zdrowia. Jest porozumienie dotyczące płac pielęgniarek ze Szpitala Wojewódzkiego Ojca Pio z Przemyśla. Szczegółów jeszcze nie ma, ale wiadomo, że siostry już wcześniej obniżyły swoje płacowe żądania do 1050 zł. Wiadomo też, że podwyżki będą rozłożone w latach i będą zależeć od kondycji finansowej szpitala w Przemyślu. Znana Państwu z trójkowej anteny Kasia Borowiecka została nominowana w 12. plebiscycie Mediatory, w którym studenci dziennikarstwa wybierają najlepszych w ich ocenie dziennikarzy. Wskaże ich ponad 10 tysięcy uprawnionych wybranych do głosowania żaków z 22 uczelni wyższych z całej Polski. Zwycięzcy plebiscytu ogłoszeni zostaną podczas gali finałowej 1 grudnia w Krakowie. Kasia Borowiecka zajmuje się w radiowej Trójce szeroko pojętą kulturą popularną, zwłaszcza filmem. Nominację otrzymała za audycję ABC Popkultury Zestaw Powiększony, która zdaniem nominujących popkulturę ukazuje zawsze w kontekście istotnych zjawisk społecznych. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Czas na sport, w studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. 2 dni pozostały do meczu z Portugalią w Lidze Narodów. Ostatnio z ekipą Fernando Santosza graliśmy podczas Euro 2016. Wtedy pod wodzą Adama Nawałki przegraliśmy po rzutach karnych. Teraz kadrę prowadzi Jerzy Brzęczek i jak przyznaje Łukasz Fabiański, współpraca z nim i trenerem Nawałką nieco się różni. Na pewno są to dwie różne osobowości. Wiadomo, że to jest nasze drugie zgrupowanie z trenerem Brzęczkiem. On też potrzebuje czasu, żeby nas poznać, że chodzi o sam trening. Na boisku też ma jakby swój pomysł, który chce nam sprzedać, który w jakimś stopniu również się różni od tego, co wcześniej proponowano trener Nawałka. Tak więc myślę, te takie taktyczne, treningowe sprawy to jest taka różnica, ale też bym nie oceniał tego pod kątem tego, że coś jest lepsze, coś jest gorsze, po prostu ma swój pomysł, który chce wprowadzić i my tak jakby się nauczymy też każdego dnia tego, czego on od nas wymaga. W niedzielę zagramy jeszcze z Włochami. Miesiąc temu w Bolonii był remis 1-1. A przerwa na kadry to też szansa dla klubów na kilka roszad na stanowiskach trenerskich. Jeszcze nie w przypadku futbolowych tuzów takich jak Real, Bayern czy Manchester United, choć i tutaj pewnie stanie się to niebawem. Na razie szkoleniowca zmienił VfB Stuttgart, w sobotę zarząd zwolnił Tajfuna Korkuta, a dziś zatrudnił Markusa Feinzierla, który prowadził wcześniej chociażby Augsburg i Schalke. Niewiele ponad 5 miesięcy w Kiewo pracował Lorenzo De Anna. 8 kolejek, zaledwie 2 remisy i ani jednego zwycięstwa. Taki bilans nie zadowala w żadnej lidze, więc z Włochem się pożegnano. Na razie nie wiadomo, kto zostanie nowym trenerem Mariusza Stępińskiego i Pawła Jaroszyńskiego. Przypomnę, że w Ekstraklasie też kilka zmian. W weekend Dariusz Dźwigała przestał prowadzić Wisłę Płock. Wczoraj do dymisji podał się trener Zagłębia Sosnowiec Dariusz Dudek. A kończąc wątek piłkarski, magazyn France Football wyjaśnił, dlaczego zabrakło Roberta Lewandowskiego w 30 nominowanych do Złotej Piłki. Ponoć nie błyszczy w wielkich meczach. No to proponuję, żeby Robert zmienił to w najbliższy czwartek, a później jeszcze w niedzielę. Teraz już tenis. Alicja Rosolska i Abigail Spears awansowały do ćwierćfinału debla w Hongkongu. Pokonały Jennifer Brady i Monikę Niculescu 6-2-6-3. Mniej szczęścia mieli panowie. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Polak przegrał w 3 setach z Koreańczykiem Hyun Chungiem. W deblu Challengera w Taszkencie grał Kamil Majszak, ale też nie przebrnął pierwszej rundy. I jeszcze na koniec piłka ręczna. Dziś 2 spotkania 7. kolejki PGNiG Superligi. O 18.00 Arka Gdynia zmierzy się z Orlen Wisłą Płock, a o 20.15 PGE Vive Kielce zagra z MMTS-em Kwidzyn. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ja bym jeszcze Mateuszu poprosił, żebyś jeszcze raz głośno i wyraźnie powtórzył ten swój apel skierowany w stronę Roberta Lewandowskiego. Jak to było? Żeby w najbliższy czwartek, a później w niedzielę, czyli w meczach z Portugalią i Włochami, pokazał, że sobie świetnie radzi także w tych dużych, poważnych meczach. I pokazał, że nienominowanie go do 30 najlepszych piłkarzy Złotej Piłki, oj, było dużym tak, błędem. Tak, podpisujemy się pod tym. Krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, rano w rejonach mgieł duże, początkowo miejscami mgły, ograniczające widzialność do 200, lokalnie do 100 metrów. Temperatura maksymalna jutro od 17 na północnym wschodzie do 23 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla, Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego wysokie rabaty, na przykład Corsa z rabatem do 7 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Barbara? No? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego szybkiego laptopa poczekać na okazję? Mówiłam mi się, żeby tanie było, a co? To patrz, mega okazje w Media Expert, szybki laptop taniej o 400 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz wino Grona Jasne 42% taniej, 3,99 za kilogram. I papryka czerwona również 42% taniej, 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Oglądaj co chcesz, bez obaw, że stracisz gigabajty. Teraz możesz. W T-Mobile na kartę masz bez limitów wideo, rozmowy, SMS-y i MMS-y za 5 zł co 5 dni. Kup starter i dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 17 obiecywałem, że do tego wspomnienia jeszcze dzisiaj wrócimy. 9 października, 82 lata temu w Warszawie urodziła się Agnieszka Osiecka. Posłuchaj pan, panie podróżny, co się zdarzyło na próżnej. Mieszkała tam jak na dobra i czysta, i chodził do niej Jan Kancelista. Akurat to była niedziela, kręciła się karuzela. Zabrał tam jak na kochanek czuły i całkiem złącił jej miły obraz. Oczy tej małej jak dwa błękity, myśli tej małej białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyś on jeszcze kochać mógł. Pamiętajmy, o Osieckiej urodziła się dokładnie 82 lata temu. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Zapraszamy do Trójki. W programie trzecim już prawie 14 minut po 17. Wystarczy niewielki wysiłek, by uniknąć poważnej choroby. W październiku, miesiącu walki z rakiem piersi, o profilaktyce nowotworu sutka przypomina psychoonkolog Adrianna Sobol. Większość z nas myśli, że choroba nas nigdy nie dotknie. To jest taki rodzaj zaklinania swoich strachów właśnie i obaw. Celem profilaktyki to nie jest jakby ciągłe myślenie, ojejku, coś mnie zaraz spotka. Nie. Profilaktyka i badania kontrolne, badania przesiewowe mają na celu wychwycenie choroby na jak najwcześniejszym etapie, bądź tylko potwierdzenie, że jesteśmy zdrowi. Taki rodzaj poczucia bezpieczeństwa. Kto pierwszy dał sygnał, że trzeba rozpocząć leczenie, że trzeba rozpocząć diagnostykę, że w ogóle coś się dzieje w organizmie? W moim przypadku było to samo badanie. Ja rzeczywiście wyczułam coś w piersi. Joanna Łojko, Fundacja Rock and Roll. Może inaczej, nie było to samo badanie świadome. O, może tak. Byłam pod prysznicem i zauważyłam i poczułam coś, co mnie zaniepokoiło. I to spowodowało, że natychmiast zgłosiłam się do lekarza. Wydaje się, że już tyle zostało powiedziane, a jednak kobiety nie zawsze się badają. Powiem więcej, nawet lekarze czasami, ginekolodzy, jeżeli przyjdzie na kontrolę pacjentka, o tym zapominają. Dlaczego to jest tak ważne? To jest najczęstszy nowotwór u kobiet. Doktor nauk medycznych Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Centrum Onkologii w Warszawie. I w sumie można powiedzieć, że stosunkowo łatwo do wykrycia. I na dobrą sprawę, troszkę tylko wysiłku z naszej strony, właśnie to samo badanie piersi, pójście na tą mammografię. W momencie, jak skończyłyśmy 50 lat, a nie mamy jeszcze 70, to spokojnie możemy ją profilaktycznie, bezpłatnie, całkowicie wykonać. Więc zasadniczo nakład sił i środków, żeby wykryć wcześniej raka, no jest niewielki. To był trochę przypadek. To nie to, że pani się przyłożyła do samobadania. Tak naprawdę tak. Wtedy, kiedy ja zachorowałam, miałam 38 lat, dla mnie w ogóle to było nie do pojęcia. Rak piersi zawsze kojarzył się z chorobami kobiet po 55 roku życia. Rzeczywiście przyznaję się, że takie regularne samobadania kompletnie zignorowałam. Czujność wzrasta wraz z wiekiem, ale niestety mamy też dużo przypadków młodych kobiet. Nawet poniżej 30 roku życia, zgodnie z takimi zaleceniami międzynarodowymi, każda kobieta, która skończyła 18 lat, a może nawet jeszcze nie skończyła, ma już duży biust, powinna sobie go regularnie badać. To nawet nie o to chodzi, że spodziewamy się, że te 20-latki natychmiast zachorują, tylko jeżeli w sobie wyrobimy ten nawyk, w momencie, kiedy będziemy miały lat 30 czy 40, będziemy sobie te piersi regularnie badać. Mama powinna nauczyć nastolatkę. Uczymy przykładem najlepiej. Z chorobą można żyć. Co więcej, można nawet znaleźć w niej jakość życia. Choroba absolutnie wywraca życie do góry nogami i też przewartościowuje różne rzeczy. Solidnie wpływa na takie docenienie siebie, zwrócenie uwagi na priorytety, bo zdrowie zaczyna się w głowie. Od siebie nie uciekniemy. Ucieczka od leczenia nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Wiedza to jest jedyna możliwość, aby przezwyciężyć lęki. O tym, jak zadbać o siebie, przypominała panią Ewa Dudzińska. Audycja zrealizowana w ramach zadania Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych sfinansowanego ze środków Ministra Zdrowia. Już 17 minut po 17 państwo dzwonią w sprawie tego badania, tego porównania produktów sprzedawanych na Zachodzie i produktów tej samej marki, w tym samym opakowaniu sprzedawanych w Polsce. Chciałem, proszę pana, powiedzieć dwa słowa na temat tych różnic w produktach spożywczych pomiędzy różnymi krajami. Ja tak z własnego doświadczenia chciałem się wypowiedzieć pomiędzy różnicą w smaku i w jakości pewnego napoju złocistego, który jest produkowany w Czechach. Chciałem powiedzieć, że ten napój w Czechach smakuje zupełnie inaczej niż w Polsce. Te produkty, które można kupić w Polsce, to jest zupełnie co innego. Inna sprawa, że w ogóle na przykład w Czechach wszelkie butelki po tym, że napoju, można oddać w sklepie do automatu. Natomiast w Polsce niestety tych butelek, które się kupi w Polsce, nie można oddać do żadnego automatu, a nawet czeski automat nie przyjmuje tych butelek. 227 trójek w tej sprawie. UOKiK przygotował takie badania porównawcze, z których wynika, że rzeczywiście różnica w tych towarach jest. Jeśli państwo też takie badania na własną rękę przeprowadzili, proszę się podzielić raportem w tej sprawie. 227 trójek. Za chwilę w programie trzecim Ernest Zozuń. Missed mine. So Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 17 w studiu Ernest Zozu, jego gość. Zapraszamy do Trójki. Witam bardzo serdecznie, a moim gościem jest dr Mateusz Seroka, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam. Dzień dobry. Rozmawiamy o zabójstwie Wiktorii Marianowej, bułgarskiej dziennikarki. Ona zginęła za to, że w swojej dziennikarskiej pracy zajęła się nie tym, czym trzeba. Tutaj już od razu troszeczkę stonował te właśnie jakby informacje, które się pojawiają, dlatego że ona stricte sama się nie zajmowała, ona dopiero zaczynała się zajmować pewnymi rzeczami. Pracowała w telewizji, prowadziła wcześniej programy, do niedawna, do 30 września prowadziła programy poświęcone raczej tematyce społecznej, kwestie migracyjne między innymi. Natomiast w ostatnim czasie startował właśnie nowy program, w którym już tak bardziej oscylował w kierunku prezentowania wyników jakichś śledztw dziennikarskich i pierwszym wejściu jakby gościła dwóch dziennikarzy, którzy prowadzili śledztwo w sprawie defraudacji środków unijnych w Rumunii i w Bulgarii. Przez firmę GS Group. GP Group. GP Group. Tak, tak. To jest poważna firma? To jest praktycznie potentat na rynku bułgarskim, jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne, budowę dróg. Oni mają też mają certyfikaty pozwalające im na budowę infrastruktury natowskiej, tak więc to jest taka duża firma, która ma nie do końca jasną strukturę własności i obsługuje wszystkie na dobrą sprawę ważniejsze projekty infrastrukturalne, plus jeszcze masę takich rzeczy, jak na przykład budowa infrastruktury takiej komunalnej, czy nawet jakiś osiedli mieszkaniowych i tak dalej. Największym klientem tej firmy jest Neftochim. To jest rafineria, największa rafineria bułgarska, i która pozostaje w rękach Łukoilu. Goście Wiktorii Marianowej, jej programu, ustalili, że ta firma ma sporo za uszami. Że oni badali schemat korupcyjny, który w sumie wyglądał jak takie perpetuum mobile, to znaczy firma GP Group korzystała ze środków unijnych na właśnie rozbudowę różnego rodzaju infrastruktury. Także infrastruktury społecznej, bo na przykład tam wchodziła w grę też budowa domów pomocy społecznej, tego typu rzeczy. Przy czym oni wykorzystywali taki mechanizm, że podstawiali kontrolowane przez siebie firmy konsultingowe, które wydawały odpowiednie opinie, a do tego jeszcze zarabiały na całym procesie, dlatego że z środków unijnych finansowane były studia wykonalności, tego typu papierologia unijna, która też jest finansowana ze środków unijnych. Plus jeszcze, żeby było ciekawiej, na końcu jak już doszło do przyznania funduszy na te prace, to te kontrakty były realizowane przez podstawionych i kontrolowanych przez GP Group podwykonawców. Tak więc właściwie był taki zamknięty obieg pieniędzy, które potem pieniądze służyły do zakupu nieruchomości, do jakichś niejasnych właśnie transakcji z nieruchomościami, też zyski były potem wyprowadzane poza granice Bułgarii. Władze na to pozwalały? No tak, można powiedzieć, że oczywiście oficjalnie nie. Aha. Ponieważ bodaj rok czy dwa lata temu była taka sytuacja, że GP Group została przyłapana właśnie kolejny raz przez dziennikarzy śledczych na problematycznych transakcjach i wtedy premier Bojko Borisow, premier Bułgarii, zadecydował o tym, żeby zabrać im kontrakt, który wcześniej otrzymali i przekazać firmie, która była jakby na drugim miejscu. I tutaj teraz mam też taką sytuację, że w związku z tym, że jakby śmierć Marinowej doprowadziła do tego, że ten temat, który no był jakoś na agendzie mediów, ale niespecjalnie eksponowany, teraz zaistniał, to efektem tego zabójstwa i tego zamieszania, które jest związane z tą sprawą, jest decyzja o zablokowaniu 14 milionów euro, które były na kontach i już były przygotowane do transakcji przez GP Group. Jeśli do takich schematów dochodzi, to znaczy, że biznes powiązany jest z władzą, więziami korupcyjnymi. Czy to jest duży problem w Bułgarii? Tak. Tak to jest. Jeśli się patrzy na przykład na raporty różnych think tanków europejskich, które zajmują się sprawami właśnie korupcji, no to mamy sytuację, w której korupcja nie tylko dotyczy korumpowania polityków, czyli na styku biznes-polityka, państwowe, prywatne, ale też po prostu oni się korumpują, te firmy wzajemnie. Czyli to jest tak jakby już zupełnie systemowa korupcja. Ale to znaczy, że nie ma też systemu walki z tym wszystkim w Bułgarii. Formalnie istnieją prokuratury, które zajmują się tego typu sprawami, no ale no nie oszukujmy się, jeśli nie ma woli ze strony władz, żeby z tym zerwać i żeby rzeczywiście ścigać tego typu przestępstwa, no to one mogą sobie funkcjonować, to papier jest cierpliwy i można dużo rzeczy nazapisać i ustanowić dużo instytucji, które nie mają faktycznie żadnego przełożenia na, albo niewielkie przełożenie, jak w przypadku Bułgarii, na sprawy korupcyjne. I tutaj właściwie, gdyby nie dziennikarze, to no duża część tych spraw by przechodziła pod radarem. Czy można powiedzieć, że Bułgaria ma ustrój oligarchiczny? Tak, ale trzeba zaznaczyć, że jest to jedna z odmian ustroju oligarchicznego, bo jak w Polsce mówimy o oligarchiach, to z reguły mamy przed oczami ukraińską albo rosyjską oligarchię, gdzie oligarchowie de facto mają swoje ugrupowania polityczne, swoje jakieś wydzielone strefy wpływów. Prasę, radio, telewizję. Radio, telewizję. Tutaj oczywiście też można na Bałkanach wskazać takich oligarchów, którzy mają swoje telewizje. Natomiast oni raczej wykorzystują takie schematy oddziaływania na polityków, że nie budują swoich partii, tylko wykorzystują istniejące partie i dojścia do konkretnych polityków, do ich popleczników, do jakieś kontakty towarzyskie i tak dalej. I tylko przychodzi taka refleksja, że to też jest Unia Europejska. No i co Unia na to? A no i z Unią jest tutaj ten problem, że jednym z zarzutów, które sformułowali dziennikarze śledczy, jest wobec unijnych instytucji. Jest to, że mimo, że zgłaszali te swoje znaleziska do Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, czyli tak zwanego OLAF-u, to ze strony OLAF-u nie było reakcji. Teraz w związku z tym, że no doszło do tego zabójstwa, którego też jeszcze do końca przecież nie wiemy, czy to rzeczywiście było zlecone zabójstwo, czy też niestety jakiś przypadek trafiła na jakiegoś maniaka dla dziennikarka, to tutaj konsekwencją pozytywną tego nieszczęścia jest to, że Komisja Europejska poczuła się zobowiązana do tego, żeby zobowiązać właśnie OLAF do sprawdzenia całej sytuacji ze środkami unijnymi w Bułgarii, a z drugiej strony no, rząd bułgarski też jest w tym momencie na świeczniku, tak, jest w świetle reflektorów, więc musi się jakoś zachować. Bardzo stara się w tej chwili pokazać, że on zrobi wszystko, żeby wyjaśnić tę sprawę i żeby ukrócić korupcję przy środkach unijnych. Doktor Mateusz Seroka, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim gościem. Dziękuję. Ernest Zozuń, bardzo serdecznie dziękujemy. W Trójce teraz Maja Kleszcz, Czekam na znak, a za chwilę będzie znak na skrót najważniejszych informacji. Kręty drodze na szczyt, łatwo zagubić szlak, który wybrać dziś ma. Czekam na znak. Stanąć nie mogę, wiem, chociaż oddechu brak, muszę dalej się piąć. Czekam na znak. chwila, by spaść, czarnie zapada zmrok. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak, czekam, ja czekam na znak. Miliony twarzy, miliony zdarzeń, miliony słów. Pomóż mi zejść, martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż, twardy poczuć te gruby, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd, po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd. Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat, i nie zmienia się nic, to w miejscu od lat. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak, nie daj zginąć mi tu. To ja ten znak dam już teraz. W studiu Krzysztof Zyblewski, czas na skrót najważniejszych informacji. Pielęgniarki z Przemyśla kończą głodówkę. Jest porozumienie z władzami samorządowymi i dyrekcją szpitala wojewódzkiego. Wiadomo, że podwyżki będą rozłożone w latach i będą zależeć od kondycji finansowej placówki. Szczegółów, bliższych szczegółów porozumienia, które osiągnięto podczas rozmów w Ministerstwie Zdrowia, jeszcze nie ma, ale wiadomo, że siostry już wcześniej obniżyły swoje płacowe żądania. Chciały 1050 zł miesięcznie. Wiele wskazuje na to, że prezydent powoła jutro nowych sędziów Sądu Najwyższego. Nie wykluczył tego w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik Andrzeja Dudy. Powoływanie sędziów to wyłączna kompetencja głowy państwa, powiedział Błażej Spychalski. Prezydencki minister pytany, czy nie koliduje to z niedawnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu postępowań dotyczących nominacji sędziów do Sądu Najwyższego, powiedział, że orzeczenie takie nie ma związku z decyzjami prezydenta. Krajowa Rada Sądownictwa przesłała do Kancelarii Prezydenta 3 uchwały z opiniami na temat kandydatów na sędziów. Coraz mniej eksplozji w pożarze składów amunicji w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. Z zagrożonego rejonu ewakuowano 12 tysięcy osób. Brak danych o ofiarach śmiertelnych, ale z objawami zatrucia do szpitali trafiło ponad 60 osób z okolicznych miejscowości. Eksplozje słychać średnio co minutę. Pożar powoduje silne zadymienie. Według wojska przyczyną może być dywersja. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Kosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Szefowie giełd Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się dziś w Warszawie. Między Niemcami a Rosją żyje 190 milionów osób. To duża siła gospodarcza, mówił Marek Dietl, szef polskiej giełdy papierów wartościowych. Bardzo blisko współpracujemy z 6 giełdami w regionie nad tym, żeby stworzyć wspólne produkty dla światowych inwestorów, dla globalnych inwestorów. Jednym z tematów konferencji był też Brexit. Luke Jeffers z Global Investor Group, która zrzesza czasopisma ekonomiczne, mówił, że dla brytyjskiego biznesu to bardzo nerwowy okres, ale dla Polski szansa. Niektóre z największych banków świata już przeniosły część swoich usług do Warszawy, na przykład Goldman Sachs. Z czasem przeciągnie to inne instytucje finansowe. Prawdopodobnie więc możemy się spodziewać więcej inwestycji w regionie. Konferencja Trading CEE odbyła się po raz 9. Inne zdanie na temat Brexitu mają transportowcy, którzy także spotkali się dzisiaj w stolicy. Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na granicach powrócą kontrole paszportowe i celne. Oznacza to dłuższy czas oczekiwania na posterunkach, czyli koszty. Może dojść do tego, że kolejka będzie cały czas rosnąć, aż klienci zrezygnują z dostawy komponentów do produkcji. Mówi Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Polscy transportowcy mają 1/4 udziału we wszystkich przewozach z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. Dla tej branży Zjednoczone Królestwo to trzeci co do wielkości rynek. 650 miliardów dolarów, tyle jest warta narodowa marka Polski, która zajęła 23. miejsce w corocznym zestawieniu przygotowywanym przez londyńską firmę doradczą Brand Finance. W rankingu wyprzedzamy na przykład Norwegię czy Belgię.

Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten sam produkt, ta sama marka, ta sama nazwa, to samo opakowanie, a w środku opakowania zupełnie inna jakość. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów porównał produkty sprzedawane w sklepach za naszą zachodnią granicą i te same właściwie sprzedawane w naszym kraju. Co Państwo na to? Mieszkam blisko granicy, w Gorzowie Wielkopolskim, to jest 50 kilometrów od granicy. Jeżdżę do Niemiec 25 lat. Powiedzmy biznesowo, tak, ale robię też tam zakupy i niech mi pan wierzy, wszystko tam jest lepszej jakości. Naprawdę, Niemcy nie chcą mi wierzyć, jak ja z nimi rozmawiam. To jest kosmos. Nawet buty są zupełnie innej jakości, ryby są zupełnie innej jakości, masło, naprawdę, niech mi pan wierzy, to jest coś niewyobrażalnego. Bardzo dziękuję za ten głos. W dyskusji 227 trójek. Ten numer telefonu to się akurat Państwu przyda także w jeszcze jednej sprawie. W najbliższą niedzielę Studio Osieckiej wystąpi zespół Chip Tobacco. Mamy dla Państwa zaproszenie o 19:00, najbliższa niedziela. Pan Piotr dzisiaj w audycji przed południem mówił, że występują fantastycznie na żywo, że się ich fantastycznie słucha, bo muzyka z płyt, Państwo mają okazję to zweryfikować na antenie programu trzeciego, brzmi naprawdę nieźle. Jeśli rzeczywiście na żywo brzmi to równie dobrze jak na płytach, proszę sprawdzić. 227 trójek, mamy garść zaproszeń. Again. Suki plays with Leo, Sasha plays with Brit, Adolf builds a bonfire, Enrico plays with it. Whistling tunes, we hide in the dunes by the seaside. Whistling tunes, we're kissing baboons in the jungle. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Chiang Ching's is blue. They all have hills to fly them on, except for Lin Taiyu. Dressing up in costumes, playing silly games, hiding out in treetops, shouting out rude names. Could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Shit. Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry, a w studiu w Brukseli są posłowie do Parlamentu Europejskiego. Marek Jurek z Prawicy Rzeczypospolitej, były marszałek Sejmu, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. I profesor Bogusław Liberacki z SLD, były minister transportu i gospodarki morskiej. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, dziękuję panie marszałku. Dziękuję również za uzupełnienie. Jest ostatnio coraz więcej debat lub pojedynczych wypowiedzi na temat zbliżającego się rozpadu Unii. Mam nadzieję, że tak jak większość obywateli Polski, a świadczą o tym sondaże, nie będzie to samosprowadzająca się przepowiednia. Czy wizja rozpadu Unii jest prawdopodobna, proszę panów? Ostatnio mówił o niej w Krakowie amerykański politolog George Friedman. Znaczy niestety jest tak, że ja mam wrażenie, że wielu obecnych liderów Unii tak naprawdę bardziej interesuje się realizacją swojego ideologicznego projektu niż współpracą i jednością narodów Europy. Dla mnie taka bardzo znacząca była wypowiedź Guy Verhofstadta, który powiedział, że to chyba było adresowane do Orbana, o ile pamiętam, w czasie jednej z takich debat środkowoeuropejskich, że jemu bliżsi są ci, którzy chcą otwarcie z Unii odejść, jak Nigel Farage, niż ci, którzy przeciwstawiają się władzom Unii, bo chcą inną Unię. No jeżeli ci ludzie będą w ten sposób działać, to rzeczywiście mogą sprowokować kolejne kryzysy, takie jak Brexit. Ja rozumiem, że panu ta wizja nie jest bliska. Że bliskość wizji jest, natomiast pan wolałby, żeby Unia pozostała chociaż... Znaczy niepodległość Polski potrzebuje stabilizacji europejskiej. Mi się obecny stan Unii bardzo nie podoba. Uważam, że w demokratycznych wyborach, w czasie tych wyborów do parlamentu za rok, a szczególnie za 6 lat, sama Unia będzie podlegać zmianom. Natomiast obawiam się, że te środowiska, o których mówimy, one mogą podejmować swoje działanie destrukcyjne, bo mówi Verhofstadt, właściwie otwarcie powiedział, że po to, żeby realizować Stany Zjednoczone Europy, to nie jest przypisywanie poglądów, tylko tytuł jego książki, to on jest gotów traktować jak wrogów ludzi, którzy po prostu chcą, żeby Unia zmieniła politykę. Także w Krakowie, choć na innej konferencji, był szef Rady Europejskiej Donald Tusk i mówił o Europie w ten sposób. Nie zgadzam się kategorycznie, że nad losami Zjednoczonej Europy wisi fatum, które może przynieść negatywne scenariusze. Nie wierzę też w koniec historii, bo nie ma gwarancji, że Unia przetrwa bez naszego wysiłku. Europa jest dla nas zadaniem, mówi były premier. Ładnie brzmi, panie profesorze, ale co się za tym kryje? Jakie są te zadania, o ile umówimy się, że zależy nam na Europie? Może zacznę od tego, że w dużej mierze zgadzam się z panem marszałkiem Markiem Jurkiem co do tego, iż często wypowiadający te słowa, że Unia się rozpadnie i tak dalej, używają to dla celów zupełnie wewnętrznych, takiej nieprzemyślanej retoryki, żeby zdobyć tani poklask albo umocnić swoją pozycję. I tutaj mamy na myśli w tej chwili obecny rząd Włoch jako taki najbardziej widoczny przykład i jednocześnie byłyby to potężne konsekwencje zawirowań we Włoszech. Także się zgadzam, że w naszym interesie polskim teraz i w najbliższej przyszłości leży stabilna Unia Europejska i nasza w tym zdrowa pozycja w tejże Unii Europejskiej. To nie jest kwestia fatum nawet, tak jak pan Donald Tusk nazwał, bo fatum to jest coś, co przychodzi z zewnątrz niejako niespodziewanie, nie wiemy, ma się pecha. Jest to no kwestia chyba, że takiej... Panie, przepraszam, no chyba, że sobie to fatum wymyślimy, będziemy o nim mówić, to może ono wtedy odpukać przyjdzie. Jeżeli będziemy wszyscy mówić stale, że Unia musi się rozpaść, czy się rozpada, czy w tej chwili się rozpada, to możemy znaleźć się w sytuacji następującej, że wypowiemy tego typu pogląd, z którego wyniknie, że zostanie, nie wiem, 12 czy 15 państw, tak jak było. Państw, które są najbardziej związane wewnętrznie. Państw najbogatszych, które będą uznawały, że dalej razem będą jeszcze bogatsi. Natomiast to jest bardzo niebezpieczne rozwiązanie dla nas. Proszę zauważmy, jak się spełniają tego rodzaju prognozy. David Cameron kilka lat temu zaczął mówić, nie wiem, czy nam jest potrzebna Unia, w Unii jest nam niedobrze, tu dodatkowe postulaty. I wtedy usłyszał rzecz następującą. Drogi Davidzie, umówmy się rzecz następującą. Mianowicie, dość z dodatkowymi żądaniami. Zdecydujcie się. Albo zostajecie, albo wychodzicie, a pozostałe EU27 nie będą na was czekać. No i zdarzyło się to, co się zamierza zdarzyć. A to ciekawe, to nie jest 100%. Ale w tym momencie właśnie ja powiem, że to jest bardzo ciekawe, bo właśnie teraz przeprowadzono sondaż, z którego wynika, że Brytyjczycy, gdyby teraz było referendum na temat pozostania w Unii lub wyjścia z niej, to wybraliby opcję pozostajemy w Unii Europejskiej. Tak, i dlatego, że zdali sobie teraz sprawę, co to znaczy wyjście z Unii Europejskiej. Jeżeli zwłaszcza nie wiemy, czy będzie soft Brexit, czy hard Brexit, rząd Wielkiej Brytanii w tej chwili, w tym w kontekście z rządem słabym, chwiejnym, nie do końca wiedzą, co mogą zrobić. I to jest duże ostrzeżenie, bo Wielka Brytania poza Unią mimo wszystko to jest Wielka Brytania. Ale na przykład w przypadku Polski, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej. Proszę zauważmy, rolnictwo przestaje otrzymywać ponad 4 miliardy euro rocznie dotacji bezpośrednich. I co? Gdzie szukać rynków? Czy rząd z budżetu to będzie rekompensował, żeby nasze produkty rolne były i żywnościowe były konkurencyjne? To ja może teraz zacytuję Mateusza Morawieckiego, naszego premiera, który powiedział, co prawda nie o rolnictwie, ale na jednym ze spotkań związanych z wyborami do samorządu powiedział tak, środki unijne są ważne, cieszymy się z nich, one nam pomagają odnawiać chodniki, ale dużo więcej dobra przynosi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Czy te słowa należałoby traktować wyłącznie właśnie tak wyborczo, czy szerzej interpretować? Może teraz Marek Jurek, bo pan profesor dużo mówi. Właśnie patrzyłem w oczy pana marszałka, żeby zaczął. Premier musi promować politykę swojego rządu, szczególnie w czasie wyborów, ale generalnie my wszyscy powinniśmy pamiętać, że chyba od czasów hiszpańskiej kolonizacji Ameryki, od 500 lat, wiemy, że taki rozwój na kredyt albo rozwój w oparciu o nagłe pieniądze nie jest gwarancją zdrowego rozwoju gospodarki, więc my nie możemy się tak bardzo przyzwyczajać do tego mechanizmu i w tym sensie ja premiera rozumiem. Jeszcze to znaczy mówi pan teraz o pieniądzach z Unii Europejskiej, tak, że powinniśmy tak planować rozwój Polski, żeby te pieniądze były tylko dodatkiem, a nie czymś podstawowym. No, oczywiście, tym bardziej, że budżet Unii się zmienia. Wiemy, że te same środowiska, o których mówiłem, które mają tą presję na tworzenie małej, zwartej Europy, oni chcą zmniejszać właśnie znaczenie wspólnej polityki rolnej, przenosić ciężar wydatków na obronę, na badania naukowe, więc tak naprawdę tworzyć nową Unię. To nie jest moja opinia, tylko jednego z polityków z przeciwnego do mojego obozu w kraju, że tak naprawdę już obecny budżet Unii to jest radykalna zmiana polityki Unii, że to nie jest zmiana tak naprawdę tylko budżetowa, finansowa, ale zmiana o wiele głębsza. Jeszcze jedna uwaga do tego, o czym mówiliśmy. Jeżeli chodzi o... Pani zacytowała, pani redaktor, Donalda Tuska. Miarą fanatyzmu tych środowisk, tych zwolenników Stanów Zjednoczonych Europy, małej Unii, to jest reakcja na to, jak na parę miesięcy temu, jak przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że nakładanie kar finansowych na kraje niezgadzające się na przymusową dyslokację imigrantów to nie jest dobry pomysł. No i wtedy na przykład wiceprzewodnicząca Avramopoulos, nie mówiąc już o cytowanym panu Verhofstadcie, bo to zupełnie oryginalna postać, no był zaszokowany antyeuropejskimi poglądami Donalda Tuska. No po prostu jeszcze się taki nie dorodził, nie narodził, co by eurokratom dogodził. No to ja teraz będę lać, cytując następnego ważnego polityka, będę lać miód na serce na pewno pana Marka Jurka, a może też pana przewodniczącego Liberackiego. Otóż nie powinniśmy stwarzać wrażenia, że Unia Europejska ma zastąpić narody, oświadczył wczoraj w Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas debaty otwierającej Europejski Tydzień Regionów i Miast. I czy to jest miód na serce także profesora Liberackiego? Panie redaktor, no nie bardzo, dlatego że charakterystyczne jest to, gdzie on to powiedział. Dlatego, że w gruncie rzeczy w tej wizji, na przykład narody pozbawione granic, Viktor Orban za stwierdzenie, że Węgry będą bronić... Mówi Marek Jurek, a ja prosiłam pana przewodniczącego Liberackiego, ale proszę bardzo. To ja zaraz przewodniczącemu dokończę i oto. Ja myślę, że charakterystyczne jest to, że on to powiedział na zjeździe regionów i miast, bo do takiego rzędu mogą być sprowadzone państwa narodowe. Kiedy Viktor Orban powiedział w Parlamencie Europejskim, że Węgry będą bronić swoich granic i jednocześnie broniąc swoich granic będą bronić granic Unii Europejskiej, nie zebrał oklasków, bo tak naprawdę konieczne atrybuty Unia i Europa potrzebuje państw również po to, żeby na przykład bronić granic Europy jako takiej, ale niestety te państwa, które to robią, są atakowane przez władze Unii, a nie chwalone. Ale panowie odnoszą, no na pewno Marek Jurek odnosi wrażenie, że to nie było opowiedzenie się za państwami narodowymi, tylko raczej za regionami? Z jakimś kolorytem lokalnym, do którego ma być sprowadzona odrębność narodowa, bo ten sam Jean-Claude Juncker w czasie swojego ostatniego orędzia o stanie Unii mówił wprost o europejskiej suwerenności, więc obojętnie, czy to będziemy nazywać, tak jak Gewerhofstadt, Stanami Zjednoczonymi Europy, czy to będziemy nazywać suwerennością Unii, ale tak naprawdę chodzi o to samo. Bogusław Liberacki. Otóż ja chciałem wrócić do definicji Unii Europejskiej jako takiej. Otóż jest to wspólnota utworzona z woli narodów, wyrażone w określonym trybie, no i tutaj referendum i rządy i potem reprezentują narody. Nigdy w Unii Europejskiej nie powiedziano w sposób obowiązujący poza spekulacją, że narody i państwa nie mają racji bytu. Wręcz odwrotnie. Jest to wspólnota narodów i państw, która kieruje się swoimi wewnętrznymi zasadami, których przyjęliśmy. Teraz, jeżeli Orban nigdy nie mówi, powiedziano że... tego oficjalnie, natomiast w debatach, no w takich debatach w różnych środowiskach takie pomysły się pojawiają. Nie, redaktor, jeżeli się w trakcie debaty, nawet w Parlamencie Europejskim, tego typu wypowiedź zdarzy i ona wtedy jest eksploatowana do granic możliwości, że ktoś powiedział, a do tego temu towarzyszyło 5 czy 7 zupełnie innych wypowiedzi, tyle tylko, że w nich nie ma sensacji, nie ma zapowiedzi, że rozpadniemy się, mają być narodowe. I to, co Viktor Orban mówił, tuż on mówił, że będą bronić granic węgierskiej, ale Europa to nie są tylko Węgry. Węgry nie są gigantycznym państwem. Dosyć łatwo je obejść z lewej czy z prawej strony. I dlatego zauważmy, że ta integracja i zmierzanie do tego, żebyśmy stworzyli armię europejską, stworzyli instrumenty techniczne obrony granic, bo każde z państw pojedynczo sobie nie da rady. To jest nasza wspólna granica. I pani powiedziała tak, że takie sympatyczne zdanie, że nagłe pieniądze szkodzą beneficjentom. No nie, tak. Ja tak nie powiedziałam, aczkolwiek pan to ładnie ujął. Ja powiedziałem się, powołując się, że tak od czasów zalewu złota z Ameryki Południowej, Hiszpanii, to wiadomo, że pieniądze od 500 lat wiadomo, że pieniądze łatwe. No na długą metę, znaczy trzeba się w porę przestawić. Tak, ale już to sobie wyjaśniliśmy. Właśnie o to chodzi, bo zobaczmy, jakie mieliśmy doświadczenia. Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia. Oni mieli te pieniądze z Unii Europejskiej, które dostawali tylko dlatego, że byli biedni. My te pieniądze dostajemy teraz. Oni przestali je otrzymywać w roku 2007 tylko dlatego, że jesteśmy biedni. Stworzyli wielki potencjał. Autostrady, linie kolejowe wysokiej prędkości z Hiszpanii i co? I bankrutowali. Dlaczego? Bo nie stworzyli zrównoważonej do tej gospodarki. I to, co w nowym budżecie się dzieje w wieloletnich ramach finansowych, to jest wydzielona kwota co najmniej 60 miliardów na to, żeby inaczej te pieniądze zużytkowywać. I załóżmy, że z Polski płynie teraz protest. Nie chcemy, żeby nam zabrano 23%. Pamiętajmy, ale te 60 miliardów to są pieniądze na przykład na rozwój europejskiego przemysłu obronnego. I propozycja jasne, jest, panie uprzemysławiajmy ale, się za te pieniądze, to jest wiadomo, wyższy poziom integracji. W negocjacjach wszelkie chwyty są, no prawie wszelkie są dozwolone i nawet jeżeli nie liczymy na zwiększenie tych środków, to musimy, to jest wręcz obowiązek, żeby się upominać o większą ich liczbę, czy też ilość. No prawda? I pamiętajmy o jednym, że w tej chwili Europa, ci panowie Barnier, Verhofstadt, oni prowadzą dosyć niebezpieczną grę, dlatego że bilans handlowy Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, jeżeli oddzielić 27 naszych państw od 28 od Wielkiej Brytanii, no, która jeszcze do marca jest, jest zdecydowanie dodatni. Więc jeżeli się wprowadzi ostre bariery handlowe, to przede wszystkim państwa Unii, te główne państwa eksportujące do Wielkiej Brytanii na tym stracą. Jeżeli chodzi o Europę Środkową, parokrotnie wzrósł eksport z głównych państw zachodniej Europy do krajów Europy. Musimy kończyć. Jakieś zdanie puenty, części, no. Poproszę od panów. Na zaostrzaniu konfliktu straciłyby obie strony, więc pierwsze to trzeba odsunąć od władzy tych, którzy dzisiaj Unią kierują, bo nie kierują dobrze. To drugie zdanie, Bogusław Liberacki. Brexit spowoduje po prostu dużo większe straty dla Wielkiej Brytanii niż dla Unii Europejskiej, ponieważ przemysł będzie dokonywać relokacji i ci, którzy kierują Unią Europejską interesami w tej chwili negocjacjami, Michel Barnier, wywiązują się przyzwoicie ze swoich obowiązków w stosunku do EU27. Dziękuję bardzo. Marek Jurek, Bogusław Liberacki, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję.